د دې مخکې صورت سره د سورې مریم مناسبت دا ده چې په مخکې صورت سورې کهف کې الله رب العزت د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرامو نه نفی د غیب وکا چې انبیاء علیهم السلام سره د دومره لوی مرتبه او درجه نه اولیاء کرام سره د دومره لوی شان نه په غیب نه پوي لکه د سید الکائنات بارکی په دې مخ کې سوره کهف کې تیر شول الله ورته فرمایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا اے زما حبیبا دیو شی بارکی دا سموائی چه سباب اکو زکر سباد حالاتو تا سلپت نشتا دا نفی دا غیبو دا نبی علیہ السلام نا دا صحاب کف بارکی او فرمائل چه درے سوا او نه کال پا غار کی اللہ او دکڑیو او چه کل درے سوا او نه کال پس د خوب نه الله رب العزت را بیدار کل نو هغه قرآنی اولیاء کرام وی قالو لبثنا یوما او بعد یوم وی مونږه یا یو ورځ تیر کړی یا مو بازی صدر ورځ تیر کړی نو نه د پاسا درې سو کالو تا یو ورځ یعنی مرز وی دارنګ موسی علیه السلام سره د دومره لوی شان نه دا حضرت خضر علیہ السلام د علم او دای د حالات نه خبر نو دا غی د مکان او د زیپت ورتنوا او به چې کله اومندو نو دا غ د سترګو دړوان دی کارونه کول خو په حقیقت دا غی موسی علیہ السلام خبردار نو د ذوالقرنین رحم الله واقع ذکر کا چې دمر لوی بادشاہ او دمر لوی ولی او د کرامات خاوندو لیکن یو داسې زی ته ورسېدو یو داسې قوم یو مندو چې د د پجب نه پویدل د مخکې صورت کې دا واقعات ذکر کل نو پدې کې د انبیاء علیه السلام عاجزی ذکر کړي وای لکه څنګه اولیاء کرام او انبیاء علیه السلام په غیب نه پویږي نو الله وای سره د دینا چې کله په تکلیف راغله کله ورته سہاجت پیښ شوه دې نو ماته عاجزی کړي نو د شپږو انبیاء علیه السلام عاجزی به ذکر کړي پدی صورت مبارکہ کی دیبتدان والے تر درش پیتم آیات مبارکہ پوری پدی کی عاجزی ذکر کئی دشپگو انبیاء علیہ السلام اللہ وی اے زما بندگانو گوری زکریہ علیہ السلام تد بچی حاجتو نچانے سوال کڑیو اغا سوال پکم طریقہ کڑیو تاسم پدی ترتیب بانے مان سوالو کئی دا دلم بنی پیغمبر حاجت او عاجزی ذکر کئ بیا ور پسې حال ذکر کئ د حضرت مریم بیبی او د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم بیبی او د عیسی علیه السلام د عاجزی ذکر کئ او بیا ور پسې حال ذکر کئ د حضرت ابراهیم علیه السلام چوغور ابراهیم علیه السلام سرنګ دا الله توحید بیان کړو سرنګ الله ته محتاجو بیا ور پسې د حضرت موسی علیه السلام ذکر کوي پایات یو 50م کې وذکر فیل کتاب موسی هدي نمخ کې د حضرت د موسی علیه السلام پسې بیا الله رب العزت ذکر کوي د اسماعیل علیه السلام او بیا ور پسې اخر کې د شپږم پیغمبر حال ذکر کوي د ادریس علیه السلام د دې شپږو پیغمبرانو تفصیلا الله عاجزی او دا غي حاجتونه د الله په حضور کې د دعاګانو ذکر کړي بیا ور پسې د ملائکو عاجزی ذکر کړي پایات سلور شپیتم کې وایو ما نتنزل الا بامر ربک نبی علیه السلام جبرئیل امین علیه السلام ته ویلو ته ډېر ډېر رازا او ستا پراتلو ز خوشاله غما اور ته وایي چې اے د الله حبیبا مونږ د الله دی اجازهت نه بغیر زما کې تنه شروع کوزیره نو دې کې عاجزی ذکر کئ عاجزی ذکر کئ د ملائکو او رستو بیا احوال ذکر کئ د قیامت او د نافرمانو دارنګ د تقوا دارو حال ذکر کئ نو پدې کې د ریشپغو انبیاء علیهم السلام عاجزی ذکر کئ فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد د دې په مراد او معنا باندې الله خپوهي دې تګره حروف مقطعات وای او مقطعات ورته ځکه وای مقطعات جمع ده د مقطعاتن چون کې دا د خپل معنا نه کټ کړی شوی دی د دې مراد باندې عام انسانان نه پويږي الله د دې په مراد خپويږي دې ته ځکه حروف مقطعات وای یعنی د معنا نه هغه حروف چې د معنا نه کټ کړی شوی دې ته حروف متشابهات وای متشابهات غیله وای لکه تاسو له سوره آل عمران کې تیر شوی دی او را بشي چې الله د قران پاک آیاتونه دوه قسمه کړي محکمات او متشابهات محکمات غیله وای چې دا غي معنا مراد او تفسیر سرګن او دا غي په مراد باندې عام انسانان پوهیږي چې ځان پوهیږي متشابهات غیله وای چې دا غي په علم باندې الله مختص ته مخلوق دا غي په علم نه پوهیږي نو دیتا حروف متشابهات موئی بعض علماء دا دی سفوائد ذکر کری خواد دی خپل اصل او حقیقی معنی ندا لکه امام قرطبی دا بعض سلفو نا ذکر کری وی دا کاف گورا کاف ها یا عین سواد وی دا کاف من کافن یعنی کافل لخلق ہی اللہ د خپل مخلوق د پاره کافی دی او دا حد حدن ندا یعنی حدن لعباده الله بندگانو ته لار خودن کړي او یا عبارت دې یدنا یعنی یده فوق ایدیهم د رب العالمین ید قدرت د خلق د لاسونو د پاسه دی او عین ویدینا مراد سو عالمم بهم الله په دې خلقو باندې په هر عالم دی او سواد عبارت د سواد قن یعنی سواد قن فی وعده الله په خپل وعده کې رښتینی دی نو ایدا حروف د رب العالمین دا اغه نمونه نه اول اول ټکیو لکه کاف د کافن نه ها د هادن نه عین د علیم نه او سواد د سواد قن نه بعض علماء کرام د دې فواید په دې ترتیب سره ذکر کړي کاف ها یا عین صاد الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهي دې ته حروف مقطعات وای دې ته حروف متشابهات وای او بعض سلف او بعض علماء د دې چې ذکر کړي د دې فواید دي ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا ذکر دې دې کې مرفوع ده نو دا اصل کې یعنی خبرو د مبتدا محذوفه ده پارا ذکر رحمت ربک عبده زکریا یعنی هاذا ذکر رحمت ربک دا یاداش او ذکر د رحمت د رب ستاده ذکر رحمت ربک یعنی هاذا ذکر رحمت ربک دا ذکر ده لی د دې رحمت ربک د رحمت د پاره مفعول لې زکه د رحمت اضافت رب ته شوی او دې ته وی اضافت د مصدر خپل فاعل ته د رحمت مصدر د پاره ربک فاعل او د عبده هو ورته مفعول لې نو په دې اعتبار باندې عبده هو دا منصوب دی بازی دام ویلی چی دا ذکرو دا پارا مفول لے پا دی اعتبار بانے عبدہو منصوب لے دا دے ذکر دا رحمت دا رفستا عبدہو پا بندخ پل بانے زکریہ چی نوم داغ زکریہ علیہ السلام دا زکریہ دے دے کی منصوب دے دے کدا عبدہو نا بدل لے او دې ته وی بدل الکل من الکل لکتا سود نحوی کتابونو کې وای یاد آ دې پارا اطف بیانم نه او باز علما دام وای چې زکریا منصوب دې نو د دې پارا فعل ناسبا دې کې محذوف دې عبده یعنی اعنی زکریا ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا ذکر او یاداش د رحمت د رفستا دې عبده پخپل بندبانه زکریا چنم داغو زکریا علیہ الصلات والسلام دیکھ رب العالمین دیو خپل بندا چې داغ زکریا علیہ السلام نومو دا الله پیغمبرو دا داغ خپل مهربانی ذکر پخپل بندبانه کوي او الله مونږ تاسو له خی چې زسمره مهربانه او ز پخپل بندگان وسنګ رحم کوم وای دا واقعا وګورئ حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام بارکی ابن کثیر ذکر کړي انبیاء علیہ السلام د نبوت سره کسبونم کړي انبیاء علیہ السلام د نبوت سره کسبونم کړي ابن کثیر ذکر کړي دي وای و فی صحیح البخاری انه کان نجارن یاکل من عمل یده فی النجارا بخاری شریف کی دا روایت راغله چې زکریا علیہ السلام د ترکانای کار وکولو او په ترکاړی کې د خپل لاس مزدوری به ګټلا او دا کار به کولو نو دای دا کسب کولو لکه بعضی انبیاء علیهم السلام د اوسپنې کارونه کړي اصلي جوړی کړي زکریا علیه الصلاۃ والسلام دای د ترکاړی کار وکول ما دا یو مسله مخکیم درلته روا او یاد ساتي بعضی انبیاء علیهم السلام کسبونه کړي وای کدا سے نسبت چاو کو مقصد په کې تحقیر وی نسړې په کافر کی جرفلانه پیغمبر خو ترکاړ العیاذ بالله لوهار نو د ترکانای او د لوهارای په نسبت کې کسپکواله مقصد راغی نو دا مسله دا چې د نبی سپکوالی کولوانی سړې د اسلام د دایره نه بار کی زرا بر سپکواله د انبیاء علیهم السلام بار کی لکه باز خلک کسبونو لسپک ګوري او یې رفلانه خو ترکان دی او لوهار دی نو که د سپکوالی په نیت نبی ته چا داسې نسبت کوچ فلانه پیغمبر خو ترکانو یا لوهار او مقصد په دې کې نیت د حقارت ته نبی اپ سره کافر کی او زکریا علیه السلام د ترکانای کار وکول او په دې ترتیب باندې د خپل لاسو مزدوری به خوړه او دا مبارک صورت ابن کثیر ذکر کړي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله په مکه مکرمه کې د کافرانو د ظلم او د ستم نه تنگ شیو نو د سید الکائنات د حکم مطابق هغه هجرت کړي او حبشې ته بیا اور پسې دا کافران لاړ لو د حبشي بادشاه ډیر عادل بادشاه نجاشي دا حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي او د نبی علی السلام په زمانه کې چې کومونو دته د دنمو اسحما نو مشرکانو سره تخفی او هدیه میوړي او استاد ملک لس شریان خلق راغله دی او دا د ملک نو باس نجاشي بادشاه دی روغختل او دغه مسلمانانو امیرو حضرت جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی اللہ عنہ چراغ بادشاہ پا دربار کے ناس تو او دغه کم خلکو چې شرارت کرے وام موجود او ای دروف پی جور کرے نو بادشاہ نجاشی دا پا نصرانیت دین بانے دی عیسیٰ علیہ السلام پا دین ورلیوی ستاسو پا پیغمبر دی عیسیٰ علیہ السلام بارا کس نازل شوی ناغور تاوی مونگا چو سے جرت کولو نو سورہ مریم نازل شوی نو دا سورہ مریم اولستو او دا دا مظلومیت دورو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ چکل سورہ مریم دا اول ایسا ولستا نو نجاشی سره د ټولو درباریانو نو جړل نو دور او جړل چې ګیرا او گریوانه دا پوخ کولن شو. او چې کله صحابی قران تلاوت ختم کو نداسی او تلیز مکینه را پورته کو وې زما د الله په ذات عالیه قسم وی چې ستاسو پیغمبر باندې کوم قران راغله دی عیسی علیہ السلام بارک دم رقمې زیاته پکې نشته پورا حقیقت حال ذکر کړي او دا راغی د ایمان سبب جوړ شو خلکو له ویوالی تحفیمو دا سه خلق زد خپل ملک نشړم نه او به وکاش چې دا بادشاہی نه نزب لاړ وې او زما کار بداوي چې د پیغمبر خپې مبارکي به مينځلې او د نبی پیزار به مګرځول نو داغه مبارک سورته چې دا په مکه مکرمه کې نازل شو او د دې اکثره حصہ دا ولنه حصہ حضرت جعفر رضی الله عنه حضرت نجاشی رضی الله عنه تلستوا الله و ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا ذکر او یاداش در رحمت درف ستاده عبده پخپل بنده باندې زکریا چنم داغو زکریا علیہ السلام اذنا دا ربه کله چ دعا غوختي و د خپل ربنا ندا ان خفیا دعا پټاو پکلار پټ پټ دعا د الله نه غوختو دا قران پاک د دعا غوختو طریقه هي چې بهترین دعا غوي چې سړی پټاو واړي ځکه پټ خبره کې ریاکاری راځي نه او چې پتی زیوي نو یو چې خلک موجود دي استاد تیزوالي د وجناغه بده عبادت نه وزي دا غو په دعا کې به خلل واقع کې یو پتی ز دعا ویلو کې ریاکاری راځي نو پټ پټ دعا یو غوخته دا الله د خپل نبی تعریف کوي پټ دعا الله تړي راخوخه وګوره دې کې وای نادا ربه او بیا وای خفیا نادا आवाज کولو لوي او خفیا پټي لوي نو आवाज خو پټني دا وشکال ده او داغي مفسرینو جواب کړي وای اصل کې ندا مانا و دې کې دعا او که ندا په مانا دا आवाज مشي و چې اوځي کې आवाज نه استي او سوکشته دینا نو کتا چغي مو علي الله لکنه ندا په پټه دعا ده نو دا که ندا وم خصوصونا یعنی په داسه حال کې دعا کول چې سوک موجود نو نو د ندا او د خفیان په منس کې اس قسم تعارض نو اذنا دا ربه ندا ان خفیا کله چې دعا غوخته و د خپل رب نه ندا ان خفیا دعا په پټه باندې او دا علماء تفسیر لیکلی چې د شپې په تیار کې را پاسې درې پښمنی کې الله نه دعا غوښته او دا د دعا لپاره ډېر بهترین ټیم دی ځکه یو خو الله په خپل بنده باندې وای فخر کوي چې دې ګرمه بستر فریزي او په یخ ساړه کې او د سوکي او الله ته ودرېږي الله ملائکه له وای زما دې بنده له وګورې کنه څنګه زما خوف او زما رضا په دې باندې غلبه کړې ګرمه بستر پری خوا سوکشته دینا په تور تیار کې ماته ولاړ دې نو دا د پښمنۍ را پاسې تل دیو جن دا خی چې ګوره دعا غواړي او حاجت تی وي لکه باید خلک وي زما دا حاجت ته نو کولې پښمنۍ غواړو را پاسې دې نشم نو دا حاجت من نی دا ضرورت من نی چاله چې حاجت وي ناغلش پیشو ګره کوله سان یو چې حاجت نی نو بیا سړې نشرا پاسې دې نو دا درته خی چې نبی دعا غواړي خو پښمنۍ اوقاتو کې غواړي پپټې غواړي او رب العالمین دا ترتیب مونږ تاسو له خولې چې دعا دې داسې پپټه طریقه وي دعا دې دا سیسوی پپټه طریقه دی علماء لیکلي دا پټه دعا یو غلې وخته یو حکمت پکې وای دا د دې شپږ شلو کال په عمر کېو او بی بی د سلو کال عمر تر رسیدلې وا او دعا دا سیو چې اولاد نو لکه پښتو کې جوړته مونږ شان وایو نو وای پپټه دی وای جنا وخته چې دی عمر کې کزه بچي غواړم نو داخلك وسوي چې ستاسو عمر لو ګور او دی بچي پښتو لو ګور او دوی نه دی وجنه پټواله کولو چې رب العالمین پټه دعا خو خی رب العالمین پټ دعا خو خی او پټ دعا کې سور سور حکمتونه وای دا کامل ایمان والے زکه د دا عقیده وی چې الله زما د زړه په خبرم پويږي زما لا پټه وازم اوري دیو جنا بعض سلف ویلي چې قام من الليل عليه السلام وقد نام اصحابه فجعل يهتف بربه یقول خفیتا یا ربی یا ربی فقال الله له لبیک لبیک لبیک وای د شپې را پاسې دو مرګري ټولو دو او یا رب یا رب الله ورته لبیک لبیک لبیک بندا حاضر امس ضرورت دې رب العالمین نے پدی ترتیب سره سوالو پدی ترتیب سره سوالو کو دغه شان سوال الله خو خی لکه ګورئ تاسو سوره اعراف پاتمه پارا کی سوره اعراف ګورئ الله خپل بندگانو ته د دعا خولو ترتیب خوله آیات مبارکه ګورئ پنځم پنځوستم اتمه پارا سوره اعراف او آیات پنځم پنځوستم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ادعوا دعاء غاړی ربكم د خپل ربنا امر دې د الله د طرفنا خپل بندگانو ته وی ادعوا روبلی دعاء غاړی ربكم د خپل ربنا خو یو شرط پکې دا دې تضرعا عاجزی سرا وخفیا او پټ پټا پکلار کلارا الله نه دعا غواړي خو یو دې په دعا غوښتو کې عاجزي وي دویم دې دا دعا په پټ پټ دی وي پکلار کلار دی وي انه لا يحب المعتدين بشکد الله مینا او محبت نساتی د زیاتی کونکو سرا زیاتی کونکو ډېر معنا غانې دی او په کدام دې چې आवाज پورته کړي او د د جهر د وجنه نور خلکو له تکلیف ده نو دې کې حال ذکر کوي د خپل نبی اذنا ذا ربه نداء خفيا کله چې فریاد کړي او دعای غوښتي و د خپل ربنا نداء خفيا دعا پټا پکلار کلارا پپټ پټ دعای د الله نه غوښتي و دا نور به ان شاء الله ور سره وایو یانو مسلمانانو د قران دا په سوره مریم کې الله رب العزت د شپږو انبیا علیهم السلام د عاجزۍ د دعا او د فریاد ذکر کړي رمبنای واقعا پاغي کې د حضرت زکریا علیه السلام دا چې هغه په پټا او خفیا او د شپې په تیار کې د الله نه دعا غوښته وا قال ویلو حضرت زکریا علیه السلام رب ای زما ربا انی بیشک از چیم وحن العزمو کم دور شوی دیڑو کی منی زما وشتا علی الراسو او سپین شوی دی سر زما شیبن دو وجد بوداوالینا ولم اکم بدعائی کا او نیم از بدعائی کا پا دعا غختو سردتان رب ای رب زما شقیا یعنی نامرادا دیکھی اللہ رب العزت مونږ او تاسو لا د دعا او د سوال چل خی په طریقې د بیان د حضرت زکریا علیه السلام دعا کې وېدا خبرې ضروری وي چې او خپل عاجزی الله ته ذکر کې دویم الله چې کوم انعامات او احسانات پتا کړی هغه الله له ذکر کې دې دعا کې زکریا علیہ السلام دو خبرې ذکر کړي یو خپل عاجزی چې الله زما ډو کې کمزوري شوې دي الٰہی العالمین د ډېر بډا والی د وجنه زما سره وګرس پینه شوې ده خدایي باوجود زتا نه سوال کوم او دعا کو وج صدا کلم جماعت نه سوال کړي نو تا زما دعا قبول کړي زد داسې عادت والا جوړ کړي چې کلم آتا تلاس وړولي او سوال میکړي نو تا زما لا سونه خالی ندی پریخی نو زستا در رحمت نه نا امید لې نو دیکي دو سی زونه ذکر کای یو عاجزی الله ته ذکر کای او دویم د الله نعمتونه ذکر کای فخپل عاجزی کی رمبه ګوروي رب سوال کای د الله نا په صفت د ربوبیت باندې آتا استمخ کی تیر شیو چې د انبیاء علیهم السلام په دعاګانو کې د الله ناغي اکثر دعاګانې په صفت د ربوبیت غواړي تاسو قران پاک کې تلاوت شي کوي د څومره انبیاء علیهم السلام دعاګانې چې دي نو هغه کې دا لفظ ده تقریبا د هر پیغمبر په دعا کې د الله نه په صفت د ربوبیت سره سوال کوي دلته زکریا علیه السلام وایي یا رب ای زما ربا پدې طریقې باندې سوال کړي روح المانی ذکر کی وقد جاء فی بعض الاثار ان العبد اذا قال فی دعائه یا ربی قال الله تعالی له لبیک عبدی وی بعض آثار و روایات و کراغلی چی بندہ کل پخپل دعا کی وی یا رب ایز ما ربا نو رب العالمین ورطوی لبیک عبدی ایز ما بندہ زحاضر موجودیم ستا سحاجت تے و بے ذکر کری چی اوزل موسیٰ علیہ السلام دعا کولا نو دعا کی وی یا رب ایز ما ربا فقال اللہ سبحانه و تعالی له لبیک یا موسیٰ فقال موسى اهذا لي خاصه فقال الله تبارك وتعالى لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبيه موسى عليه السلام يوزل دعا کول په دعا کې وي اے زما رب نو رب العالمين ورتوي لبيك يا موسى حاضر اے زما موسى عليه السلام نو موسى عليه السلام الله ته وي الله دا زما د پاره خاص دي نو الله رب العزت ورته وینا سوکم چې په صفت د ربوبیت ما نه سوال کوي نو زدغه شان داغ دعا قبلو دیو جنا وای کله چې بنده دا غواړي چې د دعا دی قبول شي نو د الله په نومونو د الله په صفاتو باندې د الله نه سوال لیکي دی دې کې یو خدا وای ربي سره سوال کوي دویم وای انی وهن العزم مني وحن کمزوری تا وی وحن یهنو وحنن پمانا دا ضعف او دا کمزوری رازی امام قرطبی وی وحن دا پمانا دا ضعف او کمزوری رازی وحن یهنو وحنن اذا ضعف فهو واحنن انی وحن العظم بیشک از چیم کمزوری شوی دی العظم و دوکی منی زمانا اگر کمزور والی دا دوکی ذکر کو ویداولی لانه عمود البدن دا ډوکه د بدن ستن و به قوامه او دا بدن په دې ډوکو باندې قائم دی نو چې کله ډوکه کمزورې شو نو نور اندامونه به خامخا کمزوري کیږي نو ذکر د کمزوروالی دا ډوکیو کو ځکه اډوکه په منزلې د ستنې د بدن د پاره او د ټول بدن قوام په ډوکی دی نو کله چې دا کمزور شي نو نور قوتونه خو بخامخه کمزوري وي او دې کې عظم مفرد ذکر کو ځکه دا جنس دی نو یو اډوکه ته نه مراد یعنی د بدن هر اډوکه می کمزور شي انی وهن العظم مني بشکد چې هم کمزوري شي دی اډوکی زما الٰه العالمین زما اډوکی کمزوري شي یعنی مراد څه دی د بدن هر اډوکه هر اندام کې الٰه العالمین کمزوري راغلي واشتعل الراس شیبن اشتعال ستوي امام قرطبی و اشتعال خپل معنا دا انتشار شعاع النار دور اغلمبی چی جدا جدا شي نو دلتم وای زما د سر اغه ویخته د سپین والی په اعتبار داسي جدا جدا شوی دي واشتعل الراس واشتعل الراس سپین شوه د سر زما شیبن د وجد بوډا والینا د بوډا والی د وجنا الٰه العالمینا زما سر سره دا سپین شوی دی او دا شیبن دی کی منسوبو نو یا خدا مصدر د مفعول مطلق چ ورته وای زکه دا اشتعل په معنا د شاب دی نو اشتعل الراس شیبن یعنی شاب الراس شیبن نو په دې اعتبار باندې دا مفعول مطلق شو دا د بازی نحات قولو او بعد وی دا منصوب دے بنا بر تمیز وشتال الراسو سپین شوی دے سر زما شیبن دو وجی دے بودا والینا نو دا شیبن منصوب دے بنا بر تمیز ولم اکم بدعائک رب شقیہ اللہ سر سپین شوی دے اڈو کی کمزوری شوی دی خو نیمز ولم اکن نیمز بدعائک پدعا غختو سر دتان رب اے رب زما شقیہ یعنی محروم زنا مرادنه کلم چې الٰه العالمین ما دعا کړي نو تا زما دعا قبول کړي دا او زه دې کلم به مراد او نامراد نه پریخه نو د دې وجنه الٰه العالمین زتا ته سوال کوم امام قرطبی د آیات تفسیر نرستو لیکلی وای مستحب دی سړی ته چې په دعا کې د الله نعمتونو ذکر کړي یا الہ العالمین تارا باندې دا نعمت کړي دا نعمت تکړي دا دې کړي نو الہ العالمین دا دور نعمتونه چې کړي ز دا نعمت هم در نوار. نو یو طرف ته ګور نبی عاجزی ذکر کړي او بل طرف ته د الله نعمتونه ذکر کړي دا الله نعمتونه ذکر کړي ذکر ذکر کړي دي. و یو محتاج راغې او د حاتم توای نه سوال کولو یو محتاج او غریب راغلی او د حاتم توای نه سوال کولو نو حضرت حاتم ورته وای من انت ته څوک چې ما نه سوال کې قال انا الذي احسنت اليه عام اول ویزا غسړم چې بل کالم تا ما سره احسانات کړي نګور بندا اغه رحمت په جوش کې راغې حاتم توای ورته وای مرحبا بمن تشفع الینا بنا مرحبا دی پاغچا چې هغه شفارس پیش کوي مونږ ته په مونږ سره یعنی زمان نفس ځان ته په شفارس کې پیش کوي دغه شان روحلوانی ذکر کړي وی مرحبا بمن تشفع الینا بنا مرحبا دی پاغچا باندې چې څوک شفارس کوي مونږ ته په مونږ سره نو رب العالمین ته د الله هغه نعمتونه وسیله کوي چې الله تا دا نعمت کړي او مال دې عادت داسې جوړ کړي چې کله ما سوال کړي نو تا زما جولې او زما لاسونه خالی نه دي پریخي نو زه دې مال دې عادت داسې جوړ کړي چې زه غواړم نو تراکه الٰه العالمین او سسباب نشتا نو دا غزور عادت مطابق زه در نه سوال کوم چې ما ته بچي راکې ولم اکم بدعائی کا رب شقیا او نیمز بدعائی کا پس سبب داغ غختو دتان اے ربا شقیا محروم زد کلم الہ العالمین یعنی نامراد نیم پریخے بلکہ ہر پیرش ما سوال کرے نتا سوال زما الہ العالمین قبول کرے ابن کثیر ام ذکر کری وی ولم اکم بدعائی کا رب شقیا مانا داوا ولم احد منك الا الاجابه الا الاجابه في الدعاء ولم تردني قط فيما سالتك اے الله ما ته معلوم نه ده مگر قبلول ستا په دعا کې چې ما کله سوال کړي نو تا زما سوال قبول کړي او چې کم سوال مې کله کړي نو الٰه العالمین تا زما سوال رد کړي نه ګور دمر یقین سرا د الله پیغمبر د رب العالمین نه سوال کړي ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواليا او بشك زيريغم المواليا دخل وارثاننا موالي وارثان توي تربوران عصبو توي زيريغم د يخبل وارثان او تربوراننا من ورائي اي من بعد موتي دخل مرغ نفس اله العالمين مال په يخبل وارثانو کې داسې سوک نخکاری چې زما د مرغ نفس ته غد دین لا کار سنبال کی او توحید طرف ته خلق رو بلی د شرک رد دیو کی وکانت امراتی عاقرا او د بی بی زما شندا فہب لی مل لدن کا ولیا نو اوبخ ماتا د خپل طرف نه ولین وارث ای ولدن اولاد مال د خپل طرف نه اولاد راک ګور دی کی نبی وای زد وارثانو نه یریګ نو نبی پدې اعتبار نه ری دغنی چې زبو وفات شم او زما مال له او زما به بچینی نو مال به بل چاته لاړ شي دا سي یاره د شان د پیغمبرانو سره مناسب نه ده بلکې مسله دا چې انبیاء علیهم السلام نه میراث نه پاتې کی نبی علیه السلام فرمایي حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې موږ نه میراث نه پاتې کی موږ چې سپرې خلغه صدقه ده انبیاء علیهم السلام دنیا ته د مال جمع کولو د پاره نه دی راغلی دا انبیاء علیہم السلام نرستو پا میراس کے مال لدے پاتے شوئے بلکہ دلتا دا میراس نا مراد میراس دا علم و دا نبوت تے لکا حدیث کے راغلی چی عالمان وارثان دا انبیاء علیہم السلام دی نور سردہ الفاظم دی چی انبیاء علیہم السلام دینار او درہم پا میراس کی ندے پریخے اغی علم پریخے نو چاچے علم زدکو عمل پیوکن یولو یا برخے پا دا میراس کی واغستا ردلت د میراث نه مراد غ میراث د علم او د نبوت ته لکه رب شي الله وای چې حضرت سليمان عليه السلام د حضرت داوود عليه السلام نه میراث د علم واغست میراث د علم داوود عليه السلام نه سليمان عليه السلام واغست دغه د کوم د میراث نه مراد میراث د علم ده و اني خفت المواليا او زي ريګم د وارثانو نه من ورائي یعنی من بعد موتی د خپل مرگ نرسو. وکانت امراتی عاقرن او د بیبی زما شنډه. عاقر زنانتم وی چه اولاد نی او ناری نبارکم وی. وکانت امراتی عاقرن او د بیبی زما شنډه بی اولادا. فحب لی من لدن کولیا نو ابخ ماتا د خپل طرف نه ولین وارث ولین ولد یریثنی چی میراث والی زمانہ د علم د نبوت او د دعوت ال الله او د اوامر حکم کای نواهی نه خلق منی کای و یریث من آل یعقوب او میراث والی د اولاد د یعقوب علیہ السلام نا د حضرت زکریا علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې حضرت زکریا علیہ السلام داد یعقوب علیہ السلام پا اولاد کیو نو زکا وی ویرث من آل یعقوب او میراث والی دا آل دا حضرت یعقوب علیہ السلام نا وجعله رب رضویا او گرزو دلر اے رب زما رضویا پسند کڑے شوے خوخ کڑے شوے الہ العالمین چی فعلن او قولن داغن دا سی افعال سرگندیگی چی غد تالا استاد رضاون گئیوی او داغ ندا سے اقوال سرگندیگی چه غد رضاون گئی وجعله رب رضویا اگر زید لر اے رب زما پسندیدہ غرکڑ شوے. اللہ رب العزت دخل پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام دعا قبول کا او ورتے زیر رولے گلو دا فرشتو پا ذریعے اللہ ویا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرک بغلام بے شک مونگا زیر درکو تا تا پیو بچی سرا اسمه یحییٰ چی نم داغبئی حضرت یحییٰ علیہ السلام لم نجعل له او ندے گرزول مونگ داغ دا پارا من قبل سمیہ دمخ کی نسوک ہم نامے. وردی آیات مبارک کی دری خبر سرا اللہ پیغمبر تا خبردار ورکے. یو خبر دادا چی اللہ دا بچی زیر ورکے. دویم نم ورت کی دی چی نم داغ با یحیی علیہ السلام لکا عام والدین اور رشتہ دار بچی تا نم کی دی دے دے کہ اللہ ورت خپل نم کی خو. او دریم خبر دا کئی چی دد یحیی علیہ السلام نم دے نو دا سی نم دد نمخ کی دبل چانو یعنی یحیی علیہ السلام نم ددوی نمخ کی پا دنیا کی دبل چانو. دادری خبر دی آیات مبارکہ کی کئی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ بے شک مونگا خوشخبری او زیر درکو تا تپیو بچی سرا چی نم داغبی یحییٰ علیہ السلام لم نجعل له ندے گرزول مونگ دلر من قبلو دمخکن سمیہ دسمیہ یو ماندا وحمنا یعنی دا سی نم ددوین مخکی دبل چانو او سمیہ یو ماند وشبیحن یعنی د سره مشابه سوک نو د دوینا مخکی د دوی سره سوک مشابه نو وای دا سه مخکی یعنی که یو زنانا عاقرن ولک مخکی تیر شو شند آیا یو سړی شندو نو داغه اولاد نو شوی دا د زکریا علیہ السلام او داغه د بیبی سو د زکریا علیہ السلام او داغه د بیبی خصوصیتو چې سره د دین چې دی موصوف په عاقرن سره والله په خپل قدرت کامل ورته بچي ورکو سمي یادی تم وای شبیه ور سره سوکنو نی ټول عمر کې ګنا کړی او نی د ګنا خبره پزړه کې تیر شوی شبیه یعنی مشابه د سره سوکنو نی ګنا کړی او نی چته د ګنا خیال دا پزړه کې تیر شوی نو سمي ورته په دې اعتبار وای لم نجعل له من قبل سمیا ند غرزول منغا غلرا من قبل مخ کې د دینه سمیا یعنی شبیه سوک مشابه.